Hola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Encetem aquí una nova edició de l'Escola a la Ràdio. Bé, de fet, aquesta ronda d'edicions prèvies que estem fent abans que siguin els propis alumnes els que fan el programa. La setmana passada teníem els alumnes de l'Escola Pia i avui contem aquí amb alumnes de l'Escola El Calderí. Benvinguts. Hola. Hola. Hello. Hello. Hello. Què feu, anglès? Feu molt anglès o què, el Calderí? No, sí, bueno. Ai, ai, ai. Un poquito. Fet, però bueno. I el tema de l'edifici, com el teniu? Com el teniu? Malament, malament, malament. Vols dir? Prou, barracons. Aprofita, aprofita. Jo em sembla... Estem barracons. Prou, barracons. Però farem una ronda, va, de presentacions. Va, primer presentarem la senyoreta, no? La Rosabel sí. Mateu, eh? Hola, Rosabel, què Hola, tal? Hola, bon dia. Tu seràs la responsable una mica del projecte a l'Escola a la Ràdio, no? Tu ets tutora de 5è, de 6è? Jo sóc tutora de 5è i 6è perquè estan junts en el mateix grup. Explica'ns una mica aquest tema, no? Com funciona el Calderí en aquest sentit? Bueno, donat que hi ha molt pocs alumnes de 6è i molt pocs alumnes de 5è, estan tots dos junts en un mateix grup. Llavors hi ha assignatures que els desdoblem i hi ha assignatures que les fem junts. I això, després us ho preguntaré a vosaltres, eh? Però ara li pregunto a ella. Això, com a professora, com a educadora, és positiu pels alumnes? És negatiu? O com moltes coses a la vida té aspectes de, home, de tots té, dos? Home, tot té pros i té contres, però jo crec que és molt enriquidor, perquè en el moment que tu estàs treballant una cosa amb els alumnes de 6è, els de 5è també en gaudeixen. Uh-huh. I viceversa, i tot i que sigui a vegades coses que ells ja han fet, ho tornen a repassar, ho escolten, inclús diuen, ostres, sí, me'n recordo, això ho vam fer. Vull dir, no, jo negatiu, molt poquetes coses, al contrari, jo ho trobo molt, molt, molt enriquidor. L'únic que és el doble de feina pel tutor, sí. Perquè has de preparar doble material en moltes sessions. I ells entre ells s'ajuden? Sí. O què? Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, eh? Mira com ho diuen, eh? Sí. A veure, a vosaltres, sí. Ara us presentarem a vosaltres. Si sou de 5è, us en dieu el nom, i si sou de 5è o de 6è. Va, tu com te dius? Em dic Arturo i sóc de 6è. Tu de 6è. I tu? Em dic Carlos i sóc de 6è. També de 6è. I tu? Em dic Jordi i sóc de 5è. De 5è. I tu? Em dic Raül i sóc de 5è. De 5è. I tu? Em dic Tomàs i sóc de 5è. I tu? Em dic Àlex i sóc de 6è. Tenim una representació de cada curs. I això que li preguntava abans a la professora, ara us ho pregunto a vosaltres, us agrada compartir classe entre 5è i 6è? Sí, creieu sí, que sí, perquè sí. Estem amb els amics. Sí. Sí. Sí, i a més, si hi ha alguna cosa que no se recordem i els escoltem en els de 5è, ja fem un repàs. I nosaltres perquè quan així quan anem a 6è ja sabrem més coses. Sí. I escolteu, els de 6è us ajuden o es fan els xulos sí. Perquè són no, els grans? Que, no, una mica els xulos miqueta, es fan. Una miqueta, sobretot l'Àlex. Però que bueno, no cal que diguem noms, no cal. digues. Que quan estem llegint diu que callem i ell és el primer que parla. I llegeixen bé? Llegeixen bé? Bueno, sí, ai, bueno, ai. Sí. A la sisè sí. Els de sisè sí? A veure, què diu? Bueno, la Rosabel què diu? Què diu? Llegeixen bé o no llegeixen tutora. Bé? Home, tenen un nivell adequat. Molt bé. Un nivell força adequat, tant els uns com els altres. Però és que de cinquè a sisè, sobretot amb el tema de la llengua, és que hi ha molt poca diferència els continguts a treballar en un que en l'altre i no... Llengua, per exemple, català és una de les assignatures que fan el mateix. Tirem amunt, fem objectius de 6è i els de 5è, pues... Doncs els de 5è d'aquest any seran uns privilegiats, eh? Ho sabeu o què? Perquè, clar, aquí no solen passar els de 5è per la ràdio. Passen només els de 6è, eh? O sigui que bueno, vosaltres que sereu... Bueno, estem 5è i 6è junts. Clar, com que esteu junts, passareu per aquí, fareu programa i l'any que ve tornareu a fer. Sí. Eh? Que sí, morro! Sí, us prendrem el nom, posarem nota a veure com ho feu i l'any que ve a veure si heu millorat. Sí. Us fa gràcia participar en aquest projecte de l'escola? Sí, a mi sí. Mucho. Molt. Sí? Demasiado. Home, massa no crec que sigui, no? Massa. Sí. Sí. Us han explicat, teniu opinions dels alumnes que van participar l'any passat? No. Sí. Sí? Tu sí? Raül, no. Et dius tu? Sí. Què us han dit els que ho van fer l'any passat? Que li agradava molt fer això perquè li escoltaven tota la gent. Sí? I què els hi passava quan els escoltaven tota la gent? Què els hi deia la gent? Que ho feien molt bé o què? Sí. No, sí. Sí? Bueno, n'hi va haver algun sí. Que no, eh? No. Que no, eh? Jo crec que en honor a la veritat deuen haver dit això, eh? Sí. Perquè tots sou molt sincers, em sembla, eh? Sí. Bé, doncs es tracta de que us ho prepareu bé, eh? Per això aquesta temporada hem fet aquesta sessió prèvia, precisament, perquè vingueu aquí, veieu el que és i veieu, us adoneu que ho heu de portar escrit i llegit. Llegit moltes vegades, perquè després, quan estigueu aquí, es poseu una mica nerviosos, eh? Això, no sé si a tots us passarà, però... A mi sí. A la majoria li passa, no, eh? No, crec que no. Ara sembla que ja estan més tranquils. Sí, ara estan... Els primers 2 minuts, llavors... Sí, ja però estan tranquils relaxant. Perquè estan parlant. Ja, sí. I perquè els hi anem preguntant, però si ells haguessin de llegir el que porten preparat... Hombre, doncs... eso ya sí que nos ponemos un poco más nerviosos, pero... Sí, ¿no? En català, sisplau, Arturo. Això, eh? En català. Bueno, podeu fer com vulgueu, eh? A veure. Vale. Podeu fer en català. En castellà. Aprofitarem per treballar en llengua catalana. En anglès, eh? Perquè mira, aquest any tenim un programa aquí a la ràdio que és en anglès, eh? Podem parlar. Home, també. Mira, ens van fer un programa molt maco, una temporada, joves, eren més grans, de l'institut, de Manolo Guens, van fer un programa molt maco que explicaven les festes de Nadal dels diferents... les diferents comunitats que estaven representades, no? Vull dir que va estar molt bé. Me llamo Jordi. Bueno, escolteu, us ha agradat la ràdio o què? Sí! Va, ens acomiadem, posem un tema musical, sí, perquè han d'entrar els vostres companys. No, sí, sí. No. Me llamo Jordi. Ara... Jo, yo también. Los de sexto son malos. Bueno, ¿qué va? Aquí te son patatas. Toni, ¿nos pasas un tema? Venga. continuem aquesta edició prèvia de l'Escola a la Ràdio. Si algú sent aquest programa en directe, que no es pensi que això és una olla de grills, sinó que és una olla que bull, i és l'Escola a la Ràdio. Tenim avui els alumnes del Calderí, que al llarg del curs aniran passant i aniran fent el seu programa. Hem tingut un primer grup i ara tenim el segon grup, que són tot nenes, A veure, com us dieu? Em dic Anna i faig cinquè. Molt bé. Tu? Em dic Maria José i faig cinquè. Tu? Em dic Júlia i faig cinquè. Em dic Jennifer i faig cinquè. Mira, Jennifer, com la de la cançó dels Catarres, Saps que vindran els Catarres aquí a Caldes per la Festa Major? Doncs sí que vindran, sí. Després posarem aquesta cançó, va, encara que avui ja ha sonat, la de Jennifer, però en honor d'aquesta nena. I tu com et dius? Em dic Persicla i sóc de cinquè. Molt bé. Tu em deies abans que no llegeixes molt bé, perquè fa poc que estàs aquí. Sí. Oi que eres tu que ho deies? Quan fa que estàs aquí? Fa un any, un i mig, que estic aquí. Bé, bueno, doncs ja aniràs aprenent, no?, una mica. Sí. Que vosaltres ens heu estat veient abans, des de la peixera, sí. Mentre els vostres companys feien aquesta tertúlia que estem fent aquí. I què? Quina impressió us donava? Veure-ho des de fora. No sabeu. I ara que esteu a dintre, què nervis. Sabeu? Molts nervis. Molts nervis, sí? Sí. Teniu ganes per això de venir a fer el programa? Sí. Sí? I ja sabeu que us heu de preparar, Que té... Hi ha una feina, O sigui, això és molt divertit i és molt maco, però, com tot, l'escola també és divertit i és maco quan feu coses, però requereix una feina, Tot té una feina a fer, sí? Sí. Sí? Ja teniu pensat alguns temes o algunes coses, no? Això és cosa de la professora, Perquè ella sí que ho té pensat ja, Rosabel? Sí, bueno, una miqueta. En un principi, el primer programa, jo havia pensat que l'encararíem una mica a explicar els noms de les aules, Sí. Val? Com que serà després de Festa Major... Bueno, no vull dir encara de què van els noms de les aules, perquè si no despatllarem una mica... El secret, el clar. Secret. I llavors els programes aniran sobretot a base d'explicar coses del dia a dia de l'escola, si fan una sortida... Si fem alguna cosa especial, doncs que ells vinguin aquí a la ràdio, ho expliquin i ho comparteixin amb tota la gent del poble. Llavors també una mica el que ells també vulguin fer. Val? Vull dir, clar, són molts programes, és tot el curs i són bastants programes, jo crec que ens donarà per poder explicar moltes coses. Però una mica també serà el que ells vulguin, perquè jo crec que també se sentiran més a gust explicant el que ells vulguin, que no pas si jo els dic, mira, doncs avui parlarem de les papallones. Pues això. Ja sabeu que podeu fer també alguna entrevista, si voleu, Podeu, això que explica la Rosabel és molt habitual, de recollir les activitats de l'escola, i a més és molt agradable per la població, perquè és com si aquest programa fos una finestra de la vostra escola al poble, perquè la gent que no coneix l'escola, perquè doncs, no hi té cap familiar que hi vagi, també s'assabenta del que s'hi fa. Llavors està molt bé, no? Però si també voleu, no sé, fer alguna entrevista o així, doncs també ho podeu fer. Sí? Molt bé. N'hi va haver un any també que vam fer els alumnes d'una escola, l'últim programa, van fer una entrevista al director de l'institut. Perquè seria el director del que tindrien el proper curs. Podríeu fer també, si voleu. Molt bé, doncs voleu aprofitar els micròfons per dir alguna altra cosa, fer alguna reivindicació? Esperem que l'institut es faci ràpid. Que l'institut es faci ràpid? Oh, però vosaltres sereu escola-institut, no? Sí, però volem que es faci ja. Però que es faci ja el què? Institut. A la vostra escola? Sí. O és que quan diem institut, els que no estem ficats amb el concepte d'escola-institut, el que entenem és que es faci un altre institut com el que hi ha de l'IES Manologuer. Sí, llavors, el que vosaltres voleu dir... Que es faci l'institut d'escola. Clar, vosaltres el que voleu dir és que es faci l'edifici vostre amb el projecte d'institut escola, oi? Sí, perquè el puguem estrenar nosaltres ja que estigui... Clar, perquè així, quan acabeu sisè, podreu continuar la secundària a la mateixa escola, no? Sí. Home, això seria xulo, no? Sí. Però, siguent realistes, jo no sé si a vosaltres, no. Encara per aviat que comenci, jo crec que a vosaltres ja no us toca, No.

oi? Sí. A veure, va, presenteu-vos. Jo em dic Aina i sóc de sisè. Jo em dic Ariadna i sóc de sisè. Jo em dic Anna i sóc de cinquè. Ah, mira, aquí hi ha una infiltrada. Jo em dic Soraya i sóc de cinquè. Ai, de sisè, perdó. Ai, ja no me'n recordo, ja no me'n recordo. Com que estem a principi de curs, oi? Tu? Jo em dic Erika i sóc de sisè. Molt bé, i tu? Jo em dic Sofia i vaig a sisè. Molt bé. Vosaltres, al igual que l'altre grup, estàveu aquí i ens vèieu des de la peixera, mentre els vostres companys i companyes estaven fent aquesta intervenció que ara feu vosaltres. Què? Quina impressió us feia veure'ls aquí dintre? I sentir, perquè també ho sentíeu, no? Sí. Què? Sí. Molt divertit. Divertit? Sí, interessant. Molt bé. Molt xulo. I volíem saber qui... Qui què? No sé. Què volíeu saber? A veure. Quina impressió et donaria vindre aquí i parlar? I ara que esteu aquí i parleu, quina impressió us dona? Ui, molt nerviosa. Esteu nervioses? Sí. No, vergonya. Bueno, però el proper dia que vosaltres esteu aquí, vosaltres ja portareu el que heu de dir, eh? Perquè avui estic jo, però el proper dia jo no estaré, eh? Estareu soles, eh? No estaré, no? Estarem sols. Ai! Estarà la Rosabel amb vosaltres, aquí amb la Pauta, eh? No, si voleu que estigui, estic, eh? Però en principi la idea sí. És, com diu la sintonia que escoltem, un programa fet pels alumnes de Caldes. Sí. Pels alumnes. Nosaltres portem, oferim la tècnica perquè sigueu vosaltres els que feu el vostre programa. Voleu aprofitar aquests darrers minuts, darrers segons quasi bé, de programa per dir alguna cosa? Sí. A la vostra audiència? Bueno. Però doncs la professora no és una alumna. La professora no és una alumna. No. Per què? Perquè diu també, tu vas dir... Ho va ser. Home, i ella també. No dic, ho va ser. En el seu moment va ser una alumna també, esclar. Sí, sí. Suposo que ho diu pel fet que dius que estaré aquí en lloc d'estar allà. Si voleu, no hi soc, eh? No. També que estem molt contents amb el Calderí. Esteu contents amb el Calderí? Sí. Molt bé. Sí. Encara estem bé. Home, teniu una directora molt maca, eh? Sí. La Rosa. Sí. No? Sí. S'està bé, el Calderí. La Rosa Montiel, sí, home, sí. Molt, eh? S'està bé. Simpàtica. Sí. Que ho renya a vegades, o què? Sí. Perquè també els de cinquè els fa matemàtiques i català. L'any passat ens ho feia nosaltres. Ja, però si ha de renyar, renya. Clar. També renya la mare, no? Clar. I no per això deixes d'estimar-la, doncs és el mateix. Molt bé, voleu acomiadar-se? Va, digueu adéu i feu l'acomiadament d'aquest programa, va. Adéu i passin un bon dia. Adéu i passin un bon dia. Adéu i moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu i fins després. Això, fins la propera. Aquest dematí, quan m'estava dins del llit, no tenia son ni ganes de llegir. No sentia veus, res que em pogués fer patir. L'escola a la ràdio. Un programa fet per alumnes de Caldes.